ahhoz, hogy megértsd, miért vagy az, aki, ahhoz meg kell értened a kapcsolatodat az anyáddal, ha nő vagy, és az apáddal, ha férfi. Ahhoz, hogy megértsd, miért vagy azzal, akivel, ahhoz meg kell értened a kapcsolatodat az anyáddal, ha férfi vagy, az apáddal, ha nő. Évszázadok óta hordozzuk magunkban azokat a sebeket, amelyeket végre valamelyik generációnak érdemes lenne feldolgozni és megváltoztatni. És most úgy tűnik, eljött az idő, a mi generációnk szembenéz gyerekkori apaképével, hogy a saját felnőtt apaképe egészségesebb legyen, hiszen a gyógyulás első lépése az elfogadás, a szembenézés és a sérülésről való megnyílás, amiről ez a könyv is szól. Nem biztos, hogy mindig az a legnagyobb apaseb, amiben ordítozás van, meg alkoholizmus. Sokszor a hiány az még jobban tud fájni. Azért jó ez a könyv, mert igenis bőven van az apaságról is mit ventillálni, még hogyha a férfiak erre kevésbé hajlamosak is, mint a nők. Igenis beszélni kell róla. Igenis ventillálni kell. Igenis a férfiaknak van mit tanulni a nőktől, a nőknek van mit tanulni a férfiaktól. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, Puzsér Róbert, publicista, kritikus, és Hodász András, volt katolikus pap, youtuber és párkapcsolati tréner. Szerkesztőtársam Street Gábor Huba, az Apák könyv főszerkesztője. Én pedig Tóta Dorján vagyok, az Apák könyv kiadója, felelős szerkesztője és a Baba Apa csoport vezetője. Egyúttal szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük Robinak és az Ingának, hogy itt helyt adtatok a rendezvényünknek. Büszkeség, és köszönöm. Hát így szólalok meg, én ennyivel vagyok hangosabb. De hát ez alkatilag is így van. Abban egyeztünk meg, hogy először a Baba Apa csoportról fogok beszélni, utána Huba elmeséli a könyv keletkezésének a történetét, majd Robival és Andrással fogunk beszélgetni a könyvről, illetve az apák... Akkor van egy kicsi időm, és elolvasom addig. Időszerű. És a könyvön keresztül... Akkor megragadom én is, apákról szól, nem oroszokról. Ha nincs senkinek ellenvetése, vagy jobb ötlete, akkor beszéljünk egy pár szót a Baba Apa csoportról. A legjobb tudásom szerint a Facebook legnagyobb apás csoportja. Én 2018 óta menedzselem. Mindig moderátor társakkal, vagy admin társakkal, mert egyrészt akartam magamon egy kontrollt. Ha még valakinek mond valamit a fékek és ellensúlyok rendszere, akkor én ezt szeretném magamra is érvényesíteni. Másrészt meg elég sok munka volt vele, főleg a kezdetekben, mert soha nem csak egy lárpullár szerveződő csoportot szerettem volna. Volt két mozgatórugója ennek az egésznek. Az egyik, hogy közösséget tudjunk építeni, a másik pedig vannak bizonyos társadalmi szerepvállalások, amiket szeretnék a csoporton keresztül megvalósítani. Először beszélek a közösségépítésről. Ennek két hitfőállása van. Az egyik az, hogy nem csak a fogzás, szélcső, játszótér háromszögben lehet témákat behozni, hanem jószerivel bármiről lehet beszélni, aminek pedig az az előnye, hogy azok az apák, akik újonnan apaként érdeklődnek az apás témák iránt, ezek a témák egy idő után kipörögnek, és hogy legyen indokuk vagy motivációjuk arra, hogy a csoportban maradjanak, netán aktív tagként. A másik hitfelállás pedig, hogy létre kellett hozni egy olyan moderációs irányelvrendszert, so-called csoportszabályt, ami segít trekken tartani, vagy keretet adni annak, hogy ez a közösség létrejöhessen, vagy kialakulhasson. És hogy hol tart most a közösségépítés? Hát először is már nem csak pár százan vagyunk, hanem több mint 17 ezeren. Hogy ez sok vagy kevés, ez nézőpont kérdése. Nagy csoportokhoz képest nem sok, ahhoz képest, hogy milyen szigorú moderációs irányelvek vannak, ahhoz képest elég jó. Ezentúl nagyon örülök annak, hogy egyre többen a csoporttagok úgy hivatkoznak a csoportra, hogy hashtag legjobb csoport, és örömmel tölti el a szívem, hogy egyre többen úgy szólítják meg egymást, illetve amikor posztot kezdenek, hogy kedves kollektív apatudat. Ami mögött egyébként az áll, hogy azt hiszem, hogy aszimptotikusan konvergál nullához azon posztok szám, amire legalább egy érdemi segítő válasz ne jönne. És hogy mi a jövője ennek a közösségnek, hadd idézzem az egyik csoporttársunkat, aki egy pár napja a következő sorokkal kezdte a segítségkérő posztját. Sziasztok! Nem tudom szavakba önteni azt a biztonságot, amit ez a csoport ad a mindennapokban. Amikor már azt érzem, hogy a közvetlen barátaimmal vagy a feleségemmel nehezebb megosztanom azokat a dolgokat, amelyek foglalkoztatnak vagy nyomasztanak, és nehezen találnak értő fülekre, egyből az jut eszembe, hogy a Baba Apa csoport mindig ott van számomra, számunkra. És akkor egy pár szót a társadalmi szerepvállásokról. A legfontosabb, hogy minél több helyen, minél többször mondjuk el azt, hogy az apukák ugyanolyan fontosak a kisbabák életében, és tágabb értelemben a család életében, mint az anyukák. A második, hogy a közbeszédre oly jellemző, agresszív, bántó, nívótlan kommunikáció helyett egy egymással személyeskedés nélkül vitaképes, elfogadó, konszolidált hangot tudjunk megütni egymással. És akkor érkezünk meg 2024-ben. A harmadik társadalmi szerepvállásunk mentén néhány fontos dolog történt a csoport életébe. Ez a harmadik társadalmi szerepvállás pedig, hogy amikor valamilyen tevékenységem van a csoportban, akkor azt mindig valamilyen kiskorú gyereket nevelő szülőtársammal tudjam megvalósítani. Ennek keretein belül indult egy merchandising shop tavasz végén az egyik apatársunkkal. Ennek keretein belül valósult meg az első hivatalos családi napunk nyáron, a Baba Apa nap, a BAN. Oda közel 200-an jöttek el, kilépve a social media virtualitásából, hogy személyesen foghassanak kezet egymással, szerintünk ez nagy dolog. És ezt is az egyik apatársunkkal valósítottam meg, mint ahogy az apák könyvet is Hubával, az egyik apatársammal, és a Baba Apa csoport egyik prominens, most már azt abszolút azt mondhatom, hogy prominens tagjával valósítottuk meg, úgyhogy Huba, hogyha egy pár szót mondanál a könyv keletkezéséről. Örömmel, szép napot kívánok, Street Gábor Huba vagyok, esküvői ceremóniamester és pár megtartó kommunikációs tréner. Csak azért elhagzott itt konkurens most már, akkor hadd szóljon. Szóval nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek, eljöttetek. Ez fantasztikus, és köszi, Robi, még egyszer, hogy itt lehetünk. Az apák napja után megjelent egy poszt, az utolsó utáni apák napja címmel, és ez annyira megszólította az apákat, az olvasókat, hogy sorra elkezdtek írogatni történeteket be a csoportba. 130 apa szólalt meg, ilyen-olyan terjedelemben, vagy aki csak egy sort, és egy ilyen örkényi tömörséggel tudtuk, hogy ott mi volt otthon, és volt, aki pedig 4-5 oldalban is kifejezte, és kiírta magából a történetét. Vannak közte fájdalmas és felemelő történetek különböző témában, de nagyon, nagyon szembetűnő volt az, hogy az alkohollal érintett családok mennyire durva jelenség, és mennyire erősen jelen van a környezetünkben, az életünkben, apatársaink családjaiban. Mindenféle változata megjelent, csak alkoholizmus, csak munka után, csak emiatt válás, csak emiatt kis bántalmazás, néhol még a fegyver is előkerül. Szóval elég durva sztorik megjelentek, és aztán megjelentek még az elhanyagolt gyerekek sorsáról történetek, a válás természetesen az megjelent, és hát vannak nagyon szép történetek, ahol fordulat van a történet végén. Az apa fordít egyet a gyerek felé, nyit, rádöbben, és mondjuk utána már az unoka felé nyit, és az apatársunk pedig látja, hogy a saját apja hogyan bánhatott volna vele, de jó ezt neki látni, megnyugtató, hogy legalább az ő gyerekével. Vagy vannak olyan fordulatok, ahol eltűnt az életből az apa, a nagyapa, és valahol máshol talált az ő gyereke egy nagypapa képre. Ajánlom a könyvben. Ezek nagyon szép történetek, felemelőek, inspirálóak tudnak lenni. A 240 ember akarata, szándéka, energiája, munkája kellett ahhoz, hogy ez a könyv ilyen formában megjelenjen, kis példányszámban ugyan, de megjelent. Ennyi ember ajánlotta a könyvet. Elértünk jó néhány emberhez, balról olvasom, Balatoni Jocó, mindannyiunk töri tanára az interneten, Janklovics Peti, a tenyérbe mászó figurát alakító, és belülről pedig egy csupa szív ember. Dingin Iranna, ketrec harcos és író, szintén író Péterfi Gergely, Bácsi Péter, olimpikon birkózó bajnok. Aztán alul Krisztián Steiger volt, Krisztián generációkutató, és megtisztelt egy nagyon szép gondolatsorral a könyvben. Süveges Gergő, aki a Kossuth Rádióban műsorvezető, és a csoport tagja is, onnan figyeli az apák dolgait, és szerintem inspirálódik is a műsorába, de így helyes. Őze Áron, akinek az édesapjáról, én is őt így mutatom be, és ez neki egy örök súly, teher, hogy évekig ő az Őze Lajos, ugye a 5. pecséti, illetve a Tanú virágelvtársának remek alakítása után is ő ennek a fia. És alanyi jogon a színész berkekben is nagyon nehéz ezt kivívni, hogy ő Őze Áron színész. És együtt dolgozik Lackfi Jánossal, aki pedig költőíró és műfordító, és hát magáról úgy beszél, hogy szófosó. Aztán Szobácsi Gergő humorista, szintén mint Janklovics Peti, és Puzsér Róbert, és írt történetet, apasztorit a könyvünkbe, köszönjük, és a Momentán társulatból pedig alapító tag Kiskovács Attila, aki a több interjúban nyilatkozta, hogy az édesapja szintén alkoholos életet élt, és ez az ő életére nagyon rányomta a bélyegét, és ebből a fájdalomból épített ő egy színházat. Nem csodálatos, hogy fájdalmat átalakítani egy valami szuperséges dologgá. Mi az, amit még elmondjak? Közösségi könyvről van szó, közösen írták a történeteket, egymást biztattuk, mint egy tábortűz körül. Ez egy nagyon szép képe ennek a csoportnak. Szóval egy biztonságos környezetben megnyíltak az apák, és csodálatos időszak volt az a 2-3 hét, míg ez a lavina lezuhant a csoportban. Tehát közösen írtuk, közösen szerkesztettük, itt körünkben is vannak szerkesztők, jelentkezett az APA csoportból egy grafikus, aki gyönyörű illusztrációkkal gazdagította a könyvet. Az előszót, az utószót szakemberek, apakócsok és férfikócsok jegyzik, és hát az APA csoport tagjai javarészt dobták össze a nyomdai költséget, meg a projekt költségét, hogy ez megjelenhessen. 240 emberről van szó, szerintem ez egy különös szigete a világnak, és kis hazánknak is. Köszi szépen. Az utolsó utáni apák napja. Tegnap volt az első apák napja apám nélkül. Nem mintha ez régi szokás lett volna nálunk, már csak a korunkból adódóan, de az utóbbi években rendszeresen tartottuk. 50 vagyok, ő 79 volt. Az utolsó pillanatig igazi apa, barát. Rengeteget dolgozott, de közben sosem hiányzott. Mindig ott volt a nyaralásokon, a kórházban, mindig volt ideje ránk. Hányszor ült velünk a szőnyegen, birkózott a Balatonban. Vitte a családot a hátán, és nem csak ötünket, hanem azt a szélesebb 15-20 emberből álló közösséget. Segített, ahol tudott, igazi családfőként. Kivívta a tiszteletet. Ez így hülyén hangzik, de annyit tett, hogy mindig elmondta a véleményét, amiről aztán általában bebizonyosodott, hogy igaz. Őszinte szeretettel és tisztelettel fordult mindenkihez. Ehhez ennyi kell, ennyi elég. Mielőtt bármibe is kezdtem volna az életben, mindig fordulhattam hozzá. Elmondta, mit gondol, aztán véleményétől függetlenül támogatott benne. Nem papolt, nem járt a nyakunkra az ötleteivel. Azt mondta, elég értelmesek vagyunk ahhoz, hogy elsőre megértsük, amit mond. Akkor minek mondja el még 50-szer? Apám családja háború után elvesztette mindenét. de megmaradt valamilyen erkölcsi és lelki tartás. Apám ezt vitte tovább. Neki nem kötelezettség, hanem természetes volt, hogy szeretetet, anyagi biztonságot teremtsen, összetartson közösségeket, egyszerűen ilyen egységet alkotott szelleme és lelke. Remélem nyomokban követni tudom egy kicsit, talán át tudok adni abból, amit tőle kaptam. Még ha nekem ezt próbálnom kell, még ha nem is a valomból fakad. Nagy szívfájdalmam, hogy kislányunkkal nem tudtak közvetlenül beszélni, nem tudta ő átadni a tudását. A kölök emlékszik a nagypapára, tulajdonképpen apám utolsó ajándéka ez volt, a halál feldolgozása. Az utolsó évben, mintha szándékosan tartotta volna a távolságot az unokájával, szerintem tudta, hogy vége, így akarta, és nem akarta jobban elmélyíteni a kapcsolatukat. Így a lányunk viszonylag könnyen vette, viszont annyira megérintette, hogy tudjunk beszélni a témáról. Egy gyermekes családapa, üzleti elemző, Budapest. Hát ez a proletár fiú verse Ady Endrétől. Az én apám reggeltől estig izzadva lót fut robotol. Az én apámnál nincs jobb ember. Nincs sehol. Az én apám kopott kabátú, de nekem új ruhát veszen. És beszél nekem egy szép jövőről szerelmesen. Az én apám gazdagok fogja. Bántják, megalázzák szegényt. De estére elhozza hozzánk a jó reményt. Az én apám harcos, nagy ember. Értünk ad gőgöt és erőt, de önmagát meg nem alázza a pénz előtt. Az én apám bús, szegény ember, de ha nem nézné a fiát, megállítná ezt a nagy földi komédiát. Az én apám, ha nem akarná, nem volnának gazdagok, olyan volna minden kis társam, mint én vagyok. Az én apám, ha egyet szólna, haj, megremegnének sokan. Vígan annyian nem élnének, és boldogan. Az én apám dolgozik és küzd. Nála erősebb nincs talán. Hatalmasabb a királynál is az én apám. Én azt szerettem volna kérdezni tőletek, hogy miért álltatok a könyv mellé, és miért gondoljátok, vagy gondoljátok-e, hogy egy apák könyvnek van létjogosultsága? Hát az apaság az egy sokkal absztraktabb dolog, mint az anyaság. Az anyaság egy sokkal organikusabb, egy sokkal szervesebb dolog. Az anyaságot nem kell magyarázni, az anyaságot nem kell megérteni. Az anyaság az egy természetes, sokkal természetesebb dolog, mint az apaság. Az apaság egy elvont, egy sokkal absztraktabb, egy sokkal kevésbé organikus. A nők általában az élethez állnak közelebb, a férfiak a halálhoz. Ennél fogva a nőktől lehet többet tanulni, hogyan kell élni, és a férfiaktól lehet többet tanulni arról, hogy kell meghalni. És ezzel sincs ez másképp. Szóval az a helyzet, hogy az apaságra az apát is, meg a gyereket is, hát sokszor rá kell vezetni. Az anyaságra nem kell. Az olyan szerves, ahogyan az ágból a rügy kifakad. Ezért az anyasága mindenkinek olyan magától értetődő, és az anyaságon nincs is igazán mit elemezni, megérteni, mert nem egy absztrakt dolog, nem valami, amihez megoldó képlet, vagy megoldó kulcs kell, hanem valami, ami oly természetes, mint a levegővétel. Az apaság nem oly természetes, mint a levegővétel. Az nem olyan, mint az anyaság. Az nem olyan természetes. Az nem annyira az érzésekből fakad, hanem valami szellemi, sokkal kevésbé organikus, olyan olyan szerves, hanem sokkal inkább valami eszmei, eszmeibb. Az apa az, akiről példát vehetek, és az apa bizony az, aki a feltételekhez kötött szeretetet nyújtja. Az anya az meg az, akitől önkéntelenül, a tudattalan módon eltanulom az életet, a működést, inkább csak így mondom, és akitől a feltétel nélküli szeretetet kapja az ember. Én ilyen tekintetben egy nagyon különös családból származom. Nekem ebben a vonatkozásban az apám volt az anyám, és az anyám volt az apám. Én az apámtól kaptam ezt a ölelős, bújós, szeretetteli, nagyon alanyi jogú, nagyon feltétel nélküli elfogadást, szeretetet, ami amúgy az anyák reszortja. És az anyámtól kaptam azt az elvárásokkal, követelményekkel, megfelelési és meg nem felelési kényszerekkel terhelt szeretetet, ami meg általában az apáknak a reszortja. Valahogy nálam ez az egész dolog, hát úgy egy kicsit fölborult. De minden esetre én nem gondolom, azt itt elhangzott az imént egy kijelentés, én nem gondolom, hogy az pont így lenne, de hát most nem akarok én itt rossz fej lenni, de azért mégiscsak vitatkoznék azzal a kijelentéseddel, miszerint már a korai szakaszban, meg a csecsemőkorban ugyanolyan fontos az apa, mint az anya. Nem gondolom, hogy ez így lenne. Az anya fontosabb. Ezt el kell ismerni. Az anya a korai szakaszban egyszerűen fontosabb, mint az apa. Ez persze nem azt jelenti, hogy az apa nélkülözhető, vagy hogy az apára ne lenne szükség, vagy bármi ilyesmi. De hogy minden esetre az apaság lassabban érkezik meg, mint az anyaság. Az anyaság azonnal megtörténik. Automatikusan megtörténik. Oly természetesen történik meg, ahogyan a szülőcsatornából kiszabaduló gyerek először levegőt vesz. Az a lélegzetvétel, az annak a természetességével, mint az első lélegzetvétel, megérkezik az anyaság, megérkezik az anyával való nagyon szoros, nagyon szerves kapcsolat. Az apával való kapcsolat ennél absztraktabb. Az apa szülősége az egy... Az sem véletlen, hogy a rabbi arra mondja, hogy zsidó, akinek az anyja zsidó, ugye? Hát arról lehet tudni, hogy az zsidó, hiszen az anyja az, hát az az anyja. És hogy ki az apja? Hát, ajvé. Japánoknál fordítva van? Hát ez fura. De ezek nyilván, ezek a japánok soha semmi más nem dugnak meg, mint a feleségüket, így könnyű. De hogy azért a zsidóknál legalábbis nem így van, legalábbis a rabbi szerint nincs így. Na. Ennyi. De hogy ugye miért mondja a rabbi, hogy az anyja az, akkor az bizonyára zsidó, mert hát az anya... gyerek kapcsolat, az anya-gyerek kapcsolat, az nagyon szerves. Vérben, meg oxitocinban gázol a szülő és a gyerek. Ezzel szemben az apaság, az valami, amit ki kell találni. Az valami, amit meg kell alkotni. Az valami, ami kialakul. Valami, ami nem érkezik meg olyan gyorsan és olyan természetesen, hanem valami, ami sokkal szellemibb, míg az anyaság az meg sokkal zsigeribb. Ilyen értelemben ösztönösebb az anyaság, és tudatosabb az apaság. És én, hát jó persze, jó esetben aztán a boros üveg, meg a pálinkás üveg mindig közbeszólhat, de hogy azért... Ha az apa nem züllik le a saját tudattalanjának a mélységébe, akkor az apa, az apaság az egy Az apából sokkal inkább lesz egy felettes én, az anyából meg sokkal inkább lesz egy az énnek, ennek az erős kormányosnak ez a belső ereje és tartása. Az a helyzet, hogy az embernek a belső erejét és tartását azt képezi, hogy a nagyon korai szakaszban, vagy hogy mondjam, fogalmazunk úgy, hogy a kisgyermekkorban a gyerek megtapasztalja azt, hogy ő szerethető, és hogy szeretve van, és hogyha valaki ezt megkapja, és ez oly természetes, mint a levegővétel, az ő szerethetősége, és az, hogy ő értékes, és efelől nincsen kétsége, és ezt az anyja, vagy hogyha valami borzalmas tragédia közben jön, akkor legfeljebb az apja megadja neki, akkor az az ember később egy erős belső tartással fog, egy erős belső, egy belső lelki erővel fog rendelkezni, ami őt belülről feszíti, támogatja. Ha ezt nem kapja meg, az egész struktúra instabil lesz, és nem lesz ütésálló. Hát ez a legfontosabb tudás, amit nagyrészt az anya ad meg. A tudásod arról, hogy szerethető vagy, és a tudásod arról, hogy értékes vagy. És ezt az alanyi jogon való szeretet, a feltétel nélküli szeretet adja meg neked, ezt a belső erőt és belső tartást. Ezt nagyrészt az anyák szállítják be. Én egészen prózai módon a saját apasebem miatt. Ugye az eredeti kérdésre ez lenne a válaszom, hogy számomra az apasság, vagy az apa téma az azért akkor vált fontossá, amikor rájöttem, hogy nem volt jelen az életemben az édesapám. Nem volt se alkoholista, se nem váltak el a szüleim, se semmi ilyesmi, csak egyszerűen édesapám nem tudott mit kezdeni ezzel a dologgal, hogy ő apa. Tehát, hogy nem, egyébként itt kapcsolódok Robihoz, hogy és most bocsánat a szélsőséges megfogalmazásért, de hogy anyának könnyű lenni, tudom. De apának, tehát, hogy azt valahogy azt úgy meg kell küzdeni érte, valahogy tényleg ki kell alakuljon, és az én édesapám abban a generációban nőtt fel, még a kommunizmusban, ahol ez így nem nagyon volt. És már sokkal később, az ő halála után a pszichoterápiában tudtam eljutni odáig, hogy az én szorongásomnak, a mindennapi szorongásaimnak a nagy része az abból fakad, hogy ez az apai stabilitás, ez nem volt jelen az életemben. Aztán persze papként meg rengetegen jöttek hozzám apasebekkel, apatörténetekkel, nehézségekkel. Nem biztos, hogy mindig az a legnagyobb apaseb, amiben ordítozás van, meg alkoholizmus. Sokszor a hiány az még jobban tud fájni. És elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, elkezdtem előadásokat csinálni ebben a témában, elkezdtem csoportokba bevinni ezt a témát, és nagyon sokan reagáltak rá, nagyon sokan érezték magukat megérintve, úgyhogy nekem személyesen ez a téma nagyon szívügyem. A tanulásban és az én kialakításában és a személyiség megformálásában a mintakövetés az az anya és lánya és az apa és fia között zajlik. Viszont a párválasztásban meg éppen, hogy keresztbecsatolással zajlik, az anya és fia és az apa és lánya köz zajlik. Tehát az anyádról, ha lány vagy, az anyádról veszed a mintát ahhoz, hogy milyen légy vagy milyen ne légy. Tehát az igazodás és az elkülönbözés az én kialakításában az anyáról lányára, apáról fiára száll. De a vonzalom a párválasztásban az az anyáról a fiára és az apáról a lányára száll. Tehát amikor férfit választasz, mint nő, akkor az apád mintájára választasz férfit, már hogyha heteroszexuális vagy, így értem. Ez aztán nyilván bonyolódik, hogyha homoszexuális vagy, és tovább bonyolódik, ha transznemű vagy. De most ez mellékvágány. Szóval, hogy azért általában a heteroszexuális sok világában ez így van. Ahhoz, hogy megértsd, miért vagy az, aki, ahhoz meg kell értened a kapcsolatodat az anyáddal, ha nő vagy, és az apáddal, ha férfi. Ahhoz, hogy megértsd, miért vagy azzal, akivel, ahhoz meg kell értened a kapcsolatodat az anyáddal, ha férfi vagy, az apáddal, ha nő. Találtam egy olyan idézetet, ami Szofoklésztől származtatható. Fiam, légy boldogabb, mint apád. Tehát ez a gondolatkör, hogy egy picit, egy morzsányit jobbak legyünk évről évre, generációról generációra, ez nem új keletű ötlet. Sajnos nem mi találtuk ki az Adorjánnal, büszkélkedhetnénk vele, de nem így van. Ez megint alátámasztja, hogy egy nagyon állandó kérdést boncolgatunk, és próbálunk rá megválaszolni így, úgy, amúgy. Ebben a segítő fejezetben elsősorban szakirodalmat ajánlunk, hogy ha bárkinek valami elakadása van, kérdése van, hiszt is a gyerek, az asszony, én magam, akkor mit lehet kezdeni, merre lehet elindulni, vagy nem úgy mozog a gyerek, ahogy szeretném, nem úgy működik a párkapcsolatunk, ahogy szeretném, a családdal nem úgy tudok kommunikálni, akkor mit lehet tenni. Ötleteket adunk, melyik könyvet nyisd ki, melyik segítőszervezethez menj el, mit ad a pszichológus, a pszichiáter és egyéb szervezetek, ingyenes és fizetős elérhető szervezetek, amelyek segíthetik a család boldogulását egy picit előrébb vinni. És ajánlunk még mellé filmeket, meg szép irodalmat. Én mindig abban hiszek leginkább, hogy embertől emberig történik a gyógyulás, tehát hogy csoportok, akár Facebook csoportok, ahol megoszthatom, ahol támogató közegre találok, vagy akár egy kis papakócs, aki mondjuk kifejezetten ezzel foglalkozik, vagy egyéni terápia. Tehát amíg emberek vagyunk, addig szerintem emberektől tudunk leginkább, vagy embereken keresztül tudunk leginkább gyógyulni. Az apa-fiú kapcsolat az nagyon-nagyon hasonló egyébként a mester-tanítvány kapcsolathoz. És itt elhangzott ez a légy boldogabb, mint az apád, légy nagyobb ember, mint az apád, halad meg az apádat. Mert az apád az arra nevel téged, hogy meghaladd. Az apának ez a ha most az apa-fiú kapcsolatról beszélek, az apa példájának, példázatának, vagy akár a mester példázatának nem az a funkciója, nem az a célja, hogy kövesd a mestert, de ne érd el soha, hanem hogy kövesd, érd el, és lépj túl rajta. Légy hatalmasabb, légy nagyobb, halad meg őt. Van egy olyan mondás, bár tudnám kitől származik, szánalmas az a tanítvány, ha még nem haladja meg a mesterét. Ennél szánalmasabb bizonyára csak az a tanár, vagy az a mester, amelyik akkor, amikor a tanítványa meghaladja, nem érez elégedettséget, hanem féltékenységet érez. Azt hiszem, hogy az apa-fiú kapcsolatban is valami ilyesmi van, vagy kell, hogy legyen. Az apának az kell, hogy legyen az a vágya és az elvárása a fiával szemben, hogy igenis legyen nagyobb, haladja meg őt. És az anyának azt hiszem az lehet az elvárása a lányával szemben, hogy teljesedjen ki jobban a szeretetben, vagy akár legyen boldogabb, vagy akár teremtsen boldogabb családot, mint amire az anya képes volt. És amikor ez megtörténik, akkor az anya nem azt érzi, hogy a gyereke a boldogságával, vagy a gyereke a nagyszerűségével, vagy a sikereivel beárnyékolja, vagy akár csak megbírálja, vagy lenézi, vagy lekezeli az ő életét, hanem azt érzi, hogy sikerült a maga élete, a maga nyomorult sorsa fölé emelnie valamit, amiben és ami által az, amit ő a saját sorsában, hiszen mindannyian determinálva vagyunk a szüleink által, meg azáltal a szeretet által, amit kapni bírtunk, vagy amit adni bírtak nekünk, Ennyit tudtam a saját életemből kihozni. Na de mi végre lett gyerekem, ha nem azért, hogy belőle több teljen ki. Többet kell, hogy óhajtsak. És valójában ez jelenti a büszkeség. Sokat gondolkodtam, mi a büszkeség, és arra jutottam, hogy az a büszkeség, amikor valakinek az eredményére, vagy a teljesítményére, vagy a sikerére úgy tekintesz, mintha a sajátod lenne, mert közösek vagytok. Hát olyan fokú a közösség köztetek, hogy az ő sikere érzésben, pedig tudod, hogy ez nem a tiéd, ez nem egy intellektuális dolog a büszkeség, hanem egy érzelmi, ez egy érzelem, mégis, bár tudod, hogy ez az ő sikere, nem a tiéd, mégis a sajátodnak érzed. Ez jelenti, hogy büszke vagy valakire. Amikor ezt a büszkeséget tudja érezni a mester a tanítvány iránt, vagy az apa a fia iránt, vagy a anya a lánya iránt, akkor azt érezheti, hogy az élete nagy műve az meghaladja azt, ami a saját életéből kitellett, a saját sorsából kitellett. Az a helyzet, hogy én így érezhettem magam az anyám mellett. Én az anyám életének, meg az anyám sorsának a nagy művelete vagyok. Tehát, hogy ő valójában engem szánt az élete nagy munkájának. Hiába halt meg az anyám most már 5 éve, én ma is az ő büszkeségére hajtok. Hát ma is őt akarom büszkévé tenni, ha már ő nincs is itt, sok száz, sok ezer szempárból mégis őt látom viszont, amikor rám néznek. És azt hiszem, hogy ez történt, hogy amit az anyám a szerelmével belém sugárzott, az találkozik most azoknak a tekintetével, akiknek az arcán az anyám tekintetét, vagy az anyám pillantását látom viszont. És így tudom őt pótolni, vagy így tudom a hiányát kitölteni, hogy azok, akik rám néznek, azoknak a tekintetében azért látom meg őt, mert az ő szeretete, és az ő figyelme, és az ő hatalmas áldozata irántam, egy életáldozata irántam, az valahogy teremtett bennem valamit, valamiféle erőt, ami erő érzékelhető a környezetemben, és tekintetek százain keresztül visszasugárzik rám. Igen, hiszem, hogy büszke lenne rám, ha itt lenne, és hiszem, hogy és óhajtom hinni, hogy valahol az örök létben most is büszke talán rám. Ezt azért mondtam el az Apák című könyv kapcsán, mert nekem az anyám az apám volt. Tehát, hogy nálam azokat a funkciókat, amiket az apa lát el az én életemben, az én sorsomban, az anyám végezte. Ezért tértem le az apa ösvényről. Elnézést. A 90-es években Magyarországon bejött ez a mentálhigiénés vonal, akkoriban még a pszichológiáról divat volt azt gondolni, hogy hát ez egy valamilyen nagyon ilyen furcsa dolog, és a pszichológusok mind furcsa emberek, mert olyan furcsa dolgokat mondanak, hogy foglalkozzunk a múlttal, miről foglalkozok a múlttal, belőlem is ember lett, most mit kell idézni. És az utóbbi évek, de én inkább évtizedet mondanék, podcastek, könyvek, egyre több blog, meg újság, meg ilyesmi hatására elkezdett átmenni. Tehát, hogy sajnos a társadalomban úgy működnek a dolgok, hogy ez egy kapitalista társadalom, hogy az lesz menő, illetve bocsánat, amiben pénz van, az lesz menő, amit sikerül marketingelni, azt csinálják az emberek. És sikerült a pszichológiát marketingelni. És nagyon sokáig az anyák voltak a fókuszban, én azt gondolom, nyilván én is beszélgetem édesanyámmal arról, hogy ő is, amikor édesanyja lett, az nem tegnap volt, akkor nagyon sok ilyen könyvet elolvasott, és az egyik könyv azt mondta, hogy ne foglalkozz a gyerekkel, csak 3 óránként etesd meg, ha sír, nevet föl, mert tanulja meg, hogy az élet nehéz. Spock. Hála Istennek édesem nem tartotta nagyra ezt a könyvet, úgyhogy felvett minket akkor, amikor sírtunk, és megetetett akkor, amikor éhesek voltunk, és nem kellett tennünk, amikor nem voltunk éhesek. Csak a dinsztelt karalábét nem tudom neki megbocsátani, de mindegy, túl vagyunk rajta, terápián voltam, megbocsátottam, stb. Szóval, hogy... És sokáig nem, szerintem sokáig nem esett le nekünk, hogy az apának végső soron milyen fontos szerepe van. És ezek a szerepek egymással nem nincsenek versenyben, tehát nincsen ilyen, hogy az anya fontosabb, vagy az apa fontosabb, hanem hogy az apa legalább annyira fontos. És ahogy Robi elmondta az elején, hogy mit tanulok az anyámtól, mit tanulok az apámtól, milyen hatással van az életemre az anyám, milyen hatással van az életemre az apám. Nagyon sokan úgy döbbentek rá arra, hogy apasebük van, hogy elkezdtek foglalkozni az itt és most problémáikkal. És visszavezették őket a szálak, mint a labirintusban a fonál, egy kis képzavarral élve, visszavezették őket a szálak odáig, hogy akkor el kell gondolkodnom azon, hogy hogyan is vagyok én az apámmal. Én ezt nagyon örvendetes iránynak tartom, szerintem ez nagyon fontos, az anya irány is fontos, és az apa irány is fontos, és az önismeret is fontos, és bízom benne, hogy hamarosan abban a korszakba léphetünk, amikor már nem kell valakinek magyarázkodnia, hogy miért is foglalkozik ezzel a témával. A nők azok erősebbek verbálisan. Ez köztudott. A nők azok imádnak lelkizni. A nők azok imádnak beszélni. A férfiak azok inkább hallgatagok, és így ők a cselekvésben jobbak. Tehát a hallgatag cselekvő az sokkal inkább a férfi. A beszélő és a ventilláló és a folyamatos narratívában lévő az inkább a nő. És ezek egyrészt ugye principiumok, amik meghatározóak a nemekre vonatkozóan, másrészt ugyanakkor meg sztereotípiák, amelyek elvárások, amelyek ugyanakkor kényszerítik is az embereket. Na most amennyiben principium, annyiban tudni kell, ismerni kell és felismerni, és nem lázongani ellene, amennyiben viszont sztereotípia és elvárás és kényszer, annyiban viszont meg igenis ellene kell tartani. És azért jó ez a könyv, mert igenis bőven van az apaságról is mit ventillálni, még hogyha a férfiak erre kevésbé hajlamosak is, mint a nők. Még hogyha a férfiak kevesebb önsegítő könyvet vesznek, mint a nők. Hát igen, ez egy ilyen apa, egy ilyen férfi önsegítő könyv, de pontosan azért van rá kurva nagy szükség. Igenis beszélni kell róla. Igenis ventillálni kell. Igenis a férfiaknak van mit tanulni a nőktől, a nőknek van mit tanulni a férfiaktól. És igenis, hogyha a férfiak egy kicsit többet beszélnének róla, és dolgoznák föl, és értenék meg, és elemeznék, ahelyett, hogy elfojtják. A nők meg egy kicsit gyakorlatiasabbak lennének, és eltanulnának a férfiaktól bizonyos cselekvést akkor, amikor komfortosabb beszélni. Akkor szóval, hogy van mit a nemeknek tanulniuk egymástól. Nincsen semmi szégyelnivaló abban, hogyha az ember gyengének mutatkozik, vagy önvallomásos, hogy az nem gyengeség, és hogy a gyengétség nem gyengeség. Erről a férfiaknak van mit tanulniuk. És ha már említettük a generációkat, meg említettük Steiger vagy Krisztiánt, aki közismert és nagyon kedvelt generációkutató, ő is írt a könyvünkbe, ő ezt írta. Az a sok-sok éven át tartó trauma, amit a legsérülékenyebb gyerekkorban a mai férfiak, de ugyanúgy a tegnapi és a tegnap előtti férfiak is összegyűjtöttek, nem fog magától megszűnni. Évszázadok óta hordozzuk magunkban azokat a sebeket, amelyeket végre valamelyik generációnak érdemes lenne feldolgozni és megváltoztatni. És most úgy tűnik, eljött az idő, A mi generációnk szembenéz gyerekkori apaképével, hogy a saját felnőtt apaképe egészségesebb legyen, hiszen a gyógyulás első lépése az elfogadás, a szembenézés és a sérülésről való megnyílás, amiről ez a könyv is szól. A Bibliát azért hadd hozzam ide nagyon röviden, és nem a tékozló fiút. A Bibliában, az evangéliumokban Jézus két alkalommal gyógyít apa-gyermek kapcsolatot. Az egyik esetben egy apa eljön hozzá, hogy a lánya meghalt. Egy másik esetben egy apa eljön hozzá, hogy a fiát néma és ördöngő szellem szállta meg, nem beszél, de néha őrjöngeni kezd, és néha tűzbe veti magát, vagy szakadékba akar ugrani. És nagyon érdekes, hogy olvastam egy pszichológiai elemzését ennek a könyvnek egyébként egy bencés szerzetesnek a tollából. Ezek a bencések tudnak valamit. És hogy azt mutatta meg, hogy Jézus sosem csak az adott problémát oldja meg, hanem mindig a kapcsolatot is gyógyítja. És hogy a történetnek a nagyon egyszerű pszichológiai háttere, és most elnézést kérek, ez most ilyen nagyon konyha pszichológia, meg amúgy sem értek hozzá, csak érdekel, de hogy az a fiú, aki néma, aki nem találja a kapcsot az apjával, az nem találja a saját indulatainak a kezelésének a módját. Nem tanulja meg kezelni a haragját. És amikor a néma fiút odaviszik, aki néha őrjöng, akkor Jézus az apával beszél. És az apán keresztül gyógyítja a fiút. Mert az apát kell megtanítani arra, hogy kezdjen el beszélni a fiával, hogy a fia el tudjon kezdeni beszélni az érzéseiről, és el tudja kezdeni kezelni a saját indulatait, a haragját. Mert sok szerepe van az apának, de többek között a fia relációjában az a szerepe, hogy megtanítsa neki, hogy mit kezdjen az indulataival. És az apa-lánya viszonylatban milyen érdekes, hogy ott nem néma szellem szája meg a lányt, hanem meghal. Hogy a lány megszűnik létezni az apa szemében. És ott a lányhoz lép oda, és mondja neki azt, hogy Talita Kumi, kislány, mondom neked, kelj fel. És visszahozza az életbe, és megadja neki azt az élményt, hogy van jogod élni. Hogy helyed van a világban. Röviden ennyi. Amikor Ábrahám Izsákra emeli a kését, akkor az Úr azt várja el tőle, hogy áldozza fel, hogy döfje agyon a saját gyerekét. Hogy ezzel bizonyítsa, hogy az Istennek ő a hűszolgálója. Most ahogyan van egy apa-fiú kapcsolat az Izsák és az Ábrahám között, hát ugyanúgy van egy ugyanilyen az Atya Úristen és Ábrahám között. Na most ez egy, meg úgy általában minden egyes zsidó és az Adonai között. És akkor most ez a nagy kérdés, hogy várhatja el Jahve, hogy Ábrahám Izsákot agyon szúrja. És megköveteli Ábrahámtól, hogy ráemelje a kést, hogy biztos legyen abban, hogy megtenné. Majd amikor ráemeli a kést, akkor azt mondja, hogy Ábrahámnak, hogy hagyd el, itt van ez a kecske, ez majd elég jó lesz. Egy kos. Ez majd elég jó lesz helyette. Nem akarom én a fiadnak a vérét, csak téged akartalak megtörni. Csak azt akartam tudni, hogy amúgy megölnéd a fiadat. Na most ez milyen apa-fiú kapcsolat? Egyrészt Ábrahám és Izsák között, kvázi apa, kvázi gyerekgyilkos vagy, a gyereked gyilkosa vagy. Azért mondom, hogy kvázi, mert nem lettél az, de nem rajtad múlt. És milyen apa-fiú kapcsolat Ábrahám és Ábrahám összes utóda illetve az Atya Úristen között. Én azt gondolom, hogy ebben az aktusban, ahol Ábrahám Izsákra emeli a kést, a zsidóság, minden egyes zsidó tartósan traumatizálódott egy nagyon-nagyon zsarnoki, és egy nagyon-nagyon önző, és egy károsító apa gyerek kapcsolatban. És így valójában ezt a gyalázatos kárhozott kapcsolatot majd az új szövetségben az Atya, az aki a Jézus Krisztus, és elsősorban a tékozló fiú példabeszédében állítja helyre. Ott már egy nagyon másfajta Atya Úristennel találkozunk. Ott az már az Atya Úristen, nem pedig ez az önző, kicsinyes, gyerekes despota, mint az Ószövetség Istene. De nagyon másfajta a tékozló fiú példázatában az Atya, nagyon másfajta az Ábrahám és Izsák sztoriában az Úristen. És hogy itt arról van szó, hogy nem csak az ember változik és fejlődik, hanem ahogyan az embernek a szíve egyre kiterjed, hogy úgy mondjam, az ember erkölcsileg egyre magasabb nívóra emelkedik, fejlődik, úgy növekszik az az Isten, vagy úgy nemesedik, vagy úgy válik hatalmasabbá, vagy erkölcsileg integránsabbá az az Isten, ami a szívébe belefér. Ezért nekem nem az a tapasztalatom a Bibliát olvasva, hogy az Atya Úristen változatlan. Én azt hiszem, hogy változik ő is, fejlődik ő is az emberrel együtt. És az ember növeszti magát, és növeszti a nagyobb Istent, hatalmasabb Istent, és az integránsabb, az erkölcsi értelemben integránsabb Istent, ahogyan erkölcsi értelemben integránsabbá fejleszti önmagát. Az ember és az Isten, én így gondolom, ez nyilván nem a keresztény világnézet nem így tartja, én úgy tartom, hogy az Isten és az ember kölcsönösen teremtik egymást. Az ember az Istent, az Isten az embert, ahogy a Mózes fogalmazott, az Isten teremti az embert, ahogy Marx fogalmazott, az ember teremti az Istent, hát ez mindkettő igaz, együtt igaz. Nem ilyen nagy bölcsességet fogalmaznék meg, vagy ilyesmi. Szerintem egy szülő-gyermek viszonyban apa-gyermek, tehát apa-fia, apa-lánya, anya-fia, anya-lánya viszonyban én sokkal fontosabbnak tartom azokat a dolgokat, amiket a szülő nem mond, hanem amiket sugároz a gyermek felé. Tehát, hogy nem mindösszesen arról van szó, hogy néha mondd el a gyerekednek, hogy büszke vagyok rád, hanem sugározd felé, hogy örülök, hogy vagy, büszke vagyok rád. De ez akkor igazán jó, hogyha nem kell mondani. Ha ott tartunk, tehát hogy olyan is van, hogy meg kell tanulni mondani, olyan is van. De a legjobb az amikor kezedbe veszed a gyereked, és az a, hogy a mai fiatalok úgy mondanák, hogy vibe van benned, hogy te vagy a legcsodálatosabb. És ezek az alapélményeink, hogy van helyem a világban, értékes vagyok, szerethető vagyok, ezekből a mozzanatokból épülnek be a lelkünkbe, a pszichénkbe. És a legtöbb felnőtt körű probléma szerintem, az én személyes tapasztalatom szerint, és az elmúlt sok év tapasztalata szerint az okozza a legtöbb problémát, amikor ez hiányzik. És nagyon nehezen pótolható, tehát sok-sok év pszichoterápia sem tudja igazán bepótolni azt a hiányt, ami keletkezik az embernek a lelkén, hogyha nem élte meg azt a szüleitől, hogy ezt a feltétel nélküli szeretetet, ezt az igenlést, hogy igent mondok rád, akartalak. Ha mondhatom így, a lelkivezetői praxisomban a legfájdalmasabb pillanatok azok voltak, amikor hosszú-hosszú beszélgetés után valakiből kibudjant az, hogy azért egyszer az apám őszinte volt, és elmondta nekem, hogy ő igazából el akart vetetni. Hogy ő igazából nem akart engem. És olyan mély fájdalom van egy ilyen mozzanatban, ami szinte gyógyíthatatlansebb. Tehát, hogy ha nekem lennének gyerekeim, akkor túl azon, hogy tudom, hogy van rengeteg nevelési módszer, a kapcsolódó nevelés, a Spock, nagyon sokan írtak nagyon bölcs könyveket a nevelésről, mit csinálj, hogyha a gyerek rendetlenkedik, mit csinálj, hogyha... Szerintem a legfontosabb az, hogy érezze a gyereked azt, hogy szerethető, hogy fontos neked. És azt mondják a pszichológusok, hogy a gyerek nem is attól traumatizálódik, hogyha néha elveszíted a türelmedet és kiabálsz, hanem attól, hogy utána nem érzi azt, hogy ez nem érinti igazából a kettőtök között lévő viszonyt, azt a szeretetet, ami alapja mindennek. Hogyan lehet összefoglalni, hogy mit mondanál a fiadnak, vagy mit adnál tanácsot? Hát az két jó tanács van, akkor az egyik az, hogy ismerd meg önmagad, a másik az, hogy ismerd meg az Istent. Szerintem ez a két legfőbb feladat az életben. És ezek a kettő valójában egymástól elválaszthatatlan. A kettőnek a szinkronban végzett nagy életfeladata az, ami az embert a mikro és a makro szférában kiegyensúlyozza. És ezt nem lehet kiváltani semmivel az életben, de semmivel. Nagyon szépen köszönjük nektek, vendégeinknek, Puzsér Róbertnek és Hodász Andrásnak, hogy eljöttetek, hogy vendégül láttatok bennünket. Nektek is köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!